bongo mama, kala bongo kuzibombele. Iye bongo mama, kala bongo kuzibombele. E mwana mutu musalanga, kana meya ndalundenge. Iye bongo mama. Iye mbongo zamo mama, neba keto ba menizo. Iye mbongo mama, kala mbongo kuzibombele. Ilungu kina ifwa kwa monga mukiba kuzikile. Iye mbongo mama, kala mbongo kuzibombele. Iye mbongo zamo mama, mumala fuzima ninye. Iye mbongo mama, kala mbongo kuzibombele. Nataye mama bakini zinga munu mbongo zimanisye. Iye mbongo mama, kala bongo kuzi wopele. Iye bongo mama, kala bongo kuzi wopele. Top amas. Iye bongo mama, kala bongo kuzibombele. E mwana mutu musalanga, kana meya ndalundenge. Iye bongo mama, kala bongo kuzibombele. Iye mbongo zamo mama, ndeba keto ba menizo. Iye bongo mama, kala bongo kuzibombele. Ilungu kina ifwa kwa monga mukiba kuzikile. Iye bongo mama, kala bongo kuzibombele. Iye mbongo zamo mama, mumala fuzima ninye. Iye bongo mama, kala bongo kuzibombele. Tataye mama bakini zinga munu mbongo zimanisye. Iye bongo mama, kala bongo kuzibombele. Ilungu tata mama bafwa muteki kwa ubabodile. Iye bongo mama, kala bongo kuzibombele. na bongo kuzilobele Ye mwana muti musaranga kana meya ndalundenge Ye bongo mama kana bongo kuzilobele Ye bongo zamo mama ndeba keto bamenizo Ye bongo mama kana bongo kuzilobele Kirungu kina ifa kwa monga mukiba kuzikile Ye bongo mama kana bongo kuzilobele Ye bongo zamo mama mumala fuzimani Ye bongo mama, kana bongo kuzilobele Bataye mama bakini zinga munu mbongo zimanisye Ye bongo mama, kana bongo kuzilobele Ilungu tata mama mbafwa muteki kwa umabodile Ye bongo mama, kana bongo kuzilobele Poto swana, nyoso poto kabwana Baini baina na bango Ona yona na kolepete no sha mwana yo na kotika te mama chéri mangasa ose kozo no sha mama tala yo bebi siboliko sepo ya bilobalo baya basonga ya kichasa Bakosiyo nyoso poto kabwana Basaliko yoka azua poto likanyi Yango bako pelisa poto na bolingo Nyoso poto swana nyoso poto kabwana Baini baina na bango Bona yona kolembete nosha Bona yona kotikate mapa Buga! Patrick Magasa Kolepete chérie, no chama tema, ora yo na kotika te mama, no chama baza, na kosala tuba komela se pema, na kosala tuba kosuka na sonyo, ora yo na kolepete mangasa, no chama tema, ora yo na kotika te mama, no chama baza, na kosala tuba komela se pema. Nakosalatu bako suka na sonyo Nakosalatu bako bela sepema Nakosalatu bako suka na sonyo Motema Ah, chéri mangasa zaki yo yo se choli na mo pepa kai na ize sheri tika na milela. Posenga na yo, koposa na ngaite, ize motema, tika bisalela. Ize mwana mama, soki ngara kolela, ezali na tina wo. Seli pangana likolo yo etela kana poni yo mama kikela. Oh, ize mwana mama soki ngana kolela yo ezali na tina. Oh, oh, babwakaka seli pangana likolo yo etela kana poni yo mama. Ize matema ya kana kolela Isana kosemba kikela kana kolela. Oh oh oh oh, mwana mama. Oh oh oh oh, mwana mama. Ize mwana mama, soki kana kolela yo ezali na tina. Oh oh oh oh, kabwaka kaseli bangana likolo yo etela kana poni yo mama. Ize mwana mama, soki kana kolela yo ezali na tina omotema ye pesanga maila mbele ize omwana bibapime na motema yi sheri ye. Ize mwana mama soki ngana kolela yo ezali na tina babwakaka seli banga na likolo yo etela ngana poni yo mama. Tonina na konzema, e mangana kolela na kif kif kif sabeo. yaka mote ma kikela kala pose mbayo Ize mwana mama, so kinga na kole la yweza lina tina ongo Oba baka kaseli baka na likono yo etela kala poni yo mama Ize mwana mama, ize mote ma Yera mama ina pele awanga na kokite Nazalia wana katali felo sheye Nazalia wama ete mobie Nazalia wama kore tukuka ningai Nazalia wama mie Ize mwana mama so kinga na kolela Yoneza inatina oko Oba kwa kakaseli paka nalingono yoetela Karaponi ya mama Na misona ka, beje nyamabo bolingose ya poso bibale koto umelite yo komi kotika ngana mosa natoni nanu yote nalemi pe yote boni yolingi kotika ngana pika kwa ya souffrance o mape kapiangala je t'adore mon coeur Hurra Celi Amago Soy a motema, no te hago cerrar Junior chante. Vinaïda Junior. Gomba, Gomba et puis André de Colcanto. Ayolono. Chérie Bakutu. Namolele papa, namolele yo yo, namolele papa.